نہیں مانو گے پہلے تباہ ہو گئے تم بھی تباہ ہو جاؤ گے. فَإِنْ عَرَضُوا اگر یہ منہ پھیرے توحید سے فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً فرما دیجیے میں تم کو ڈراتا ہوں. صاعقہ سے مراد کیا ہے؟ مطلق عذاب کڑک نہیں مراد. صاعقةً عذاب اور آفت سے مثل صاعقۃ عاد وثمود جیسے عذاب تھا عادیوں اور سمودیوں کا. عادی سمودی یہ قرآن پاک کی عادت ہے. پہلے قرآن جب واقعہ بیان کرتا ہے تو اجمالاً بیان کرتا ہے تاکہ انتظار نہ رہے. اب اجمالاً بیان کر دیا. فرمایا میرے پیغمبر ان کو بتلا دے اگر مسئلہ نہ مانا. پہلے جنہوں نے نہیں مانا تھا قوم عاد و ثمود نے ان کے ساتھ جو رویہ رہا تمہارا بھی وہی ہوگا. اب تفصیل آ رہی ہے. اچھا اجمال اذ جاءتهم الرسل جب آئے ان کے پاس الرسل سوال رسول تو دو آئے تھے ایک قوم عاد کی طرف دوسرا قوم ثمود کی طرف. اللہ فرماتے ہیں الرسل بہت سارے رسول آئے. اس کے تین جواب ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ یہ جمع برائے تعظیم ہے. جمع برائے تعظیم ہوتا رہتا ہے نہیں ہوتا رہتا. دوسرا الرسل یہ اس لیے ذکر کیا رسول تو دو تھے لیکن مشن سب کا ایک تھا. آئے تو دو تھے لیکن مشن سب کا مسئلہ سب رسولوں کا ایک ہی ہے جو انہوں نے بیان کیا. اس لیے کیا بیان کیا الرسل جمع ذکر کر دیا. تیسرا جواب یہ ہے آئے تو دو تھے لیکن کام اتنا کیا جتنا کئی کرتے ہیں اس لیے الرسل جمع ان کی محنت کے اعتبار سے کہا گیا. دو نے آ کر محنت اتنی کی جو کئی آدمی کرتے ہیں. سمجھ آئیے بات. جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم من بین ایدیہم آگے سے بھی ومن خلفہم پیچھے سے بھی رسول آئے آگے سے بھی پیچھے سے بھی. کنایا ہے محاورہ ہے کنایا ہے شدت محنت سے رسولوں نے ہر کوشش کی سمجھانے کی. اور بزرگوں من بین ایدیہم ومن خلفہم کا کیا معنی کر رہا ہوں؟ رسولوں نے سمجھانے میں ہر قسم کی کوشش کی ہر قسم کی کوشش کی. اجتہاد فی المحنہ کو تعبیر کیا ہے جس سے من بین ایدیہم ومن خلفہم سے آگے بھی آئے پیچھے بھی آئے. قرآن کیا ہے؟ بڑی محنت کی بڑی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں مفسرین نے اور تعبیریں کی ہیں لیکن سب کا خلاصہ ایک ہے. انہوں نے بڑی محنت کی لگاتار مسئلہ بیان کرتے رہے اور ہر قسم کے دلائل پیش کرے. جیسے کوئی آدمی آگے سے کبھی آتا ہے کبھی پیچھے سے آتا ہے مطلب بار بار آتا ہے ہر طرح آتا ہے اسی طرح رسولوں نے دعوت دی. اللہ کرے مولویوں کو بھی یہ آگ لگ جائے. مولوی بھی ایسے محنت کریں اور لطیفے سنا کے ترکائیں نہیں مسئلہ بیان کریں. ہاں بھائی یہ دیکھیں من بین ایدیہم ومن خلفہم بڑی محنت کی اور وہ محنت کس بات کی تھی؟ لوگوں محنت کس بات کی تھی؟ نماز پڑھو زکات دو ماتھے پہ محراب ہو اشراق پڑھو نوافل پڑھو. محنت کس بات کی تھی؟ محنت یہ تھی اللہ تعبدو اللہ تعبدو اللہ. محنت یہ تھی لا تعبدو محنت کیا تھی؟ لا وہ بدو پر محنت نہیں ہوئی. محنت کس پر تھی؟ لا تعبدو ایک محنت ہے وہ بدو ایک محنت ہے لا تعبدو. سمجھو رسولوں کی محنت کی ہوئی کس سے؟ لا تعبدو. اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے کس سے شروع ہوئی. سارے بولو سارے بولو کس سے شروع ہوئی؟ لا تعبدو کا معنی عبادت نہ کرو. لا تعبدو کا معنی عبادت نہ کرو اور عبدو کا معنی عبادت کرو. اور لا تعبدو کا معنی یا سارے رسولوں کی اجتماعی محنت کس پر تھی؟ لا تعبدو لا تعبدو. سمجھ لو بات. لا قابو تو غیر کی عبادت نہ کرو. معلوم ہوتا ہے سارے رسولوں کا زور نبی والے پہلو پر تھا, اس بات والے پر کم کہ اس بات والا پہلو ان سے باقی گئی, اور اصل جھگڑا کس میں تھا؟ نبی والے پہلو میں. رسولوں کی محنت کا میدان نبی کا پہلو ہے, اس لیے رسول کہتے ہیں لا قابو تو الا اللہ. ایک دوستوں بزرگوں مسئلہ یاد رکھ لو, ایک نبی بھی ایسا نہیں آیا جس نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی. کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک نبی بھی ایسا نہیں آیا جس نے لوگوں کو اللہ کی, بولتے کیوں نہیں, اللہ کی عبادت کی دعوت دی ہو. جو نبی بھی آیا اس نے توحید پھر عبادت کی دعوت دی, عبادت کی نہیں دعوت دی بلکہ کس کی دی ہے؟ توحید فل عبادت کی دعوت دی ہے. اور توحید فل عبادت میں دو پہلو, نبی تھے اس بات پیغمبر کی تبلیغ, نبی ہوتا ہے اس بات ہوتا ہے, اور نبی پہ زور زیادہ ہوتا ہے اس بات پہ اتنا زور نہیں ہوتا. کیوں؟ مکہ کے مشرک اللہ کو الہ مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ اللہ کو جب الہ مانتے تھے تو الا اللہ پر زور دینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اصل جھگڑا تو تھا لا الہ کی, لا الہ کی. تو ہمارا ہر فرقے کے ساتھ دو لفظوں کا جھگڑا ہے. ہم کہتے ہیں لا الہ مانو, الا اللہ باندھی ہے, لیکن لا الہ ہمارا امتیازی مسئلہ ہے. ہم کہتے ہیں لا الہ مانو پہلے, اور الہ کوئی نہیں, کوئی نہیں, کوئی نہیں, اب کہو الا اللہ. جب تک اور نفی نہیں کرے گا اس وقت تک لفظ اللہ کہنے کی اجازت نہیں. لفظ اللہ تب کہہ سکتا ہے کہ پہلے لا لے گیا اللہ تعبد الا اللہ. اور لوگوں اللہ تعبد نہ عبادت کرو سوائے اللہ کی, منت منوتی نظر نیاز پھیرے طواف پکار, یہ ساری باتیں ہیں صرف اللہ کی. اللہ تعبدوا الا اللہ قالوا لو شاء ربنا. عقیدہ المشرکین کیا کہتے ہیں وہ, اگر لو شاء ربنا, اگر چاہتا ہمارا رب, لانزل ملائکتا, البتہ نازل کرتا فرشتوں کو, فإنا بما ارسلتم به کافرون. بے شک ہم اس مسئلے کے, آپ سے مراد مسئلہ ہے, ہم اس مسئلہ توحید کے, ارسلتم جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو, کافرون بالکل نہیں مانتے. جو تم مسئلہ لائے ہو اللہ تعبدوا الا اللہ والا, یہ مسئلہ ہم قطعاً نہیں مانتے, بالکل نہیں مانتے. یہ جہاں پر تھوڑا سا اشکال ہے, ارسلتم پہلے تو کہتی ہیں ہم مانتے ہی نہیں تمہیں رسول, اور ارسلتم سے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے رسول مان لیا, یہ باہر اتارا ہے. اس لیے تھوڑا سا جملہ لکھا ہے, بزام کھینچ بزام خود, تم اپنے گناہوں میں اپنے گمان میں جو رسالت کا دعویٰ کرتے ہو, چلو اس لحاظ سے بما ارسل تم بھی کافر ان کا. اما عاد, اب خاص حال بیان کیا قوم عاد کا, فاستكبروا انہوں نے تکبر کیا زمین میں, بغیر الحق نا حق, فقالوا من اشد منا. مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے وہ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا عقد ملتی ہے, ایک کبر تکبر اور دوسرا ظلم. ظلم پر ادھار نہیں ہوتا اور تکبر پر بھی ادھار, متکبر کو سزا نقد ملتی ہے اور ظالم کو بھی سزا نقد ملتی ہے. دیکھ لو پرویز مشرف کو, پرویز مشرف کو نقد سزا نہیں ملی, آپ پہچانتے نہیں میرا خیال ہے اس بلو کو. ہاں بھائی دیکھو, لو شاء ربنا, ہمارے بھی ماشاء اللہ حکمران چن چن کر آئے ایک دوسرے سے بڑھ کر. بامبا ظلمت تک کروں بس آدھے قومیں آج بڑی بنی نہ حق طور پہ, اور کہا انہوں نے فخر ذرا کبر کی وجہ دیکھو, من اشد منا قوتا, پہلوان کھڑے تھے, کون سخت ہے مضبوط ہے ہم سے قوت میں اور بدنی قوت. ابا لم یرو ان اللہ, اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا, وہ کہتے ہیں ہم سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں, کیا ان پاگلوں نے نہیں دیکھا جس نے ایسے طاقت والے پیدا کیے ہیں وہ کتنا طاقتور ہوگا؟ جس نے اس طاقت والے پیدا کیے ہیں وہ کتنا بڑا طاقتور ہوگا؟ بچا جبر یہ تھی تیری، لکھتے ہیں کہ یہ تھے بھی بڑے پہلوان. بعض تفسیروں میں تو ہے کہ ان کا جو قد تھا نا 60-60 فٹ کا تھا، اور 60-60 فٹ کا وہ بڑے قد آبر اور پہلوان بڑے تھے. میں نے آپ کو بتایا نا اس دن کہ درخت کو جو ہاتھ ڈالتے تنے میں جڑوں سمیت اکھاڑ لیتے. آپ کے لیے تو پلیٹ اٹھانا مشکل ہوتی ہے سارت میں، لیکن وہ پورا درخت جڑوں سمیت آ رہا ہے اور بڑے پہلوان تھے. واہ پہلوان بڑے تھے لیکن سزا کیا ملی؟ ہوا تھے. سب سے کمزور کیا ہے؟ ہوا. کہتے ہیں قوت نے تو ہوا ہے. ان کو ناز تھا قوت پر اور اللہ نے ہلاک کیا کمزور ترین مخلوق سے، اور وہ کیا ہے؟ ہوا. تاکہ ان کا غرور خاک میں ملے اور کبر خاک میں ملے. وہ ابرا تھا، ابرے کو اپنی طاقت پہ ناز تھا، طاقت پہ ہاتھی لے کر آئے. واہ واہ بڑے بڑے ہاتھی اللہ نے پرندے بھیجے، ہاتھیوں سے مقابلہ پرندوں سے کرایا. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، بڑے بڑوں کو ذلیل کرتا ہے چھوٹوں کے ہاتھوں میں. چھوٹے اٹھتے ہیں اور بڑے بڑے متکبرین ان کو اللہ نے ذلیل کرنا ہوتا ہے، وہ کمزور مخلوق سے. اور انشاءاللہ کہ جتنے بڑے بڑے کفار و مشرکین تابع مضمون ان کو اللہ ذلیل کرے گا آپ کے ہاتھوں سے، آپ کے ہاتھوں سے انشاءاللہ یہ ذلیل ہوں گے، اور انہی سارے طالبوں کے ہاتھوں سے ذلیل ہوں گے. سمجھتے ہیں؟ کمزور ہیں، کچھ بھی نہیں. اللہ فرماتے ہیں اشد منا قوت. انہوں نے کہا میں کون سخت ہے ہم سے اصروے قوت کے؟ اولم یرو. اللہ فرماتے ہیں بھول گئے. اولم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، نہیں جانتے تھے؟ ان اللہ الذی خلقہم، کہ بے شک اللہ نے ان کو پیدا کیا. ہوا اشد منہم قوا، وہ سخت ہے ان سے اصروے قوت میں. وقالوا بآیاتنا یجحدون، کانوا بآیاتنا، یہ اصل ان کی بدبختی تھی، اور تھے وہ ہماری ایتوں کے ساتھ انکار کرتے. میری جو ایتیں تھیں توحید کے دلائل ان کو نہیں مانتے تھے. آیاتنا، آیاتنا پر لکھا ہوگا آیات تقدیمیہ، اور ہاں میری کتابوں کے منکر تھے. پھر کیا ہوا؟ فارسلنا علیہم، بھیجا ہم نے اوپر ان کے ریحن سرسرا، ریحن سرسرا، ہوا سرسر کی، ایام نحسات، فی ایام نحسات، لگاتار دنوں میں، لتذی قوم عذاب الخضر، تاکہ جگائے ہم ان کو عذاب ہمیشہ، عذاب ذلت کا، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، البتہ عذاب آخرت کا. اخزا، زیادہ ذلیل کرنے والا ہے بنسبت دنیا کے. قوم لا ینصرون، اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی. اللہ فرماتے ہیں ایک متکبر تھے. متکبر کیوں تھے؟ کہ میری کتاب کی ایتوں کے منکر تھے. یجحدون بے قانون بے آیات دینا یجحدون، یہ اصل قصور تھا. ہم نے کیا بھیجا ان پر؟ ارسلنا علیہم ریحاً سرسرا. سرسر یہ کیا مراد ہے؟ ریح سرسر، اس کے مفسرین نے دو معنی کیے. ایک ریح سرسر جو ہے نا پالے کو کہتے ہیں، پالا، پالا سمجھتے ہیں، سردیوں میں جو سرد ہوا چلتی ہے، سرد ہوا وہ تیز، جہاں ہمارے ذریعے میں تو بہت سخت لگتی ہے، سردی کی تیز ہوا. وہ پہاڑوں والوں کو پتا ہوگا برفانی علاقوں میں جب تیز جھکل چلتا ہے تو شدیدت البر، شدیدت البر، بڑی سخت ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے. اور وہ بزرگ کچھ اس طرح کر رہے ہیں، بھائی سردی کا پتہ نہیں لگتا تو یخ ہوا، یخ ٹھنڈے کو کہتے ہیں نا، بہت سخت یخ ہوا، یخ بہت ٹھنڈی، اور جب ہوا، یہ بھی سر سر کا معنی ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہوا چھوڑی اور ہوا کو تھوڑا سا حکم دیا اور لڑی ٹھنڈی سار یخ ہوا. دوسرا سر سر کا معنی ہے شدیدت الحرارہ، گرم لو تھی، گرمیوں سخت گرمیوں میں کبھی تھل میں آئے اور تھل کی جو ہوا چلتی ہے تیلوں پر تو تیلے گرم ہو جاتے ہیں، اور جو پچھلے ٹائم کی ہوا ہوتی ہے نا اتنی لگتی ہے کہ آگ ہے، بہت گرم ہوا ہوتی ہے. تو لو اللہ نے سر سر گرم ہوا بھی. اچھا تو اب کیا معنی کریں گے؟ دونوں تو نہیں ہو سکتی، یا ٹھنڈی ہوگی یا گرم ہوگی، تو معنی کیا ہے سر سر؟ اچھا اور کچھ مفسرین نے کہا سر سر سر سر، پتہ نہیں آپ سمجھے نہیں، سر سر آواز ہے یا نہیں، ہوا میں آواز کون سی ہوتی ہے؟ سر سر کی ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ یہ آواز والی ہوا تھی، اس آواز جب آندھی چلے تو سر سر سر سر نہیں ہوتا، وہ خاص بوند ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ صوت والی ہوا تھی، آواز والی ہوا تھی. لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس ہوا میں بہت ساری چیزیں تھیں. ذرا دیکھیے آشیا شدید الحبوب الفاردا، ہاں کدھر گیا اور شدید الحبوب سخت تھی، الفاردا ٹھنڈی تھی، اللہ لہو صوت جس کی آواز ہو، والحق انہا متفقت بے جمیع ذالکا، ٹھنڈی بھی تھی، آواز والی بھی تھی، تیز بھی تھی جکھڑ کا، یا گرم تھی، اور باقی یہ ساری صفتیں تھی. ہاں فی ایام من نحسات، لگاتار دنوں میں، بیچ دن لگاتار کے، بیچ دن لگاتار کے، نحسات کے معنی متتابعات، لگاتار دن. یہ کیا ایک مسئلہ سمجھو جی بزرگو، مسئلہ یہ ہے کہ ایک طبقہ نجومی، نجومی جانتے ہیں نا، ستاروں سے ستاروں کی تاثیر ماننے والے، اور نجومی لوگ ستاروں کی تاثیر کے قائل، یہ بھی کافر ہوتے ہیں. نام اور ہے نجومی، نجومی ہوتا کافر ہی ہے. ہاں بھائی یہ جو نجومی اور قائم قسم کے لوگ ہوتے ہیں، روحانت سمجھتے ہیں بزرگوں، اللہ جانتا ہے، قائم تو نہیں سمجھتے. اگر نہ سمجھ آئے تو آج کل جو یہ تعویذ لکھنے والے عاملین ہیں یہ قائم ہی ہے. ہاں یہ جو آج کل کے عامل بیٹھے ہیں جو غیب کی خبریں بتا رہے ہیں، تیری بکری فلانے دے گھر گئی ہے، یہ اور جو غیب کی خبریں بتاتے ہیں کہ تیرے چولہے میں تعویذ وہ پڑے ہیں، چولہے جیسے چولہے کے نیچے، اور فلانی غیب گم شدہ چیز جو ہے وہ سرائے خربوزہ کے ساتھ کھڑی ہے، اور فلانی جو چیز ہے یہ پھول پلازے کے قریب کھڑی ہے. یہ خبریں دینے والے یہی کاہن ہیں، یہ کاہن، یہ بھی کافر ہوتا ہے بزرگوں. یہ کاہن کون ہوتا ہے؟ بولتے نہیں ہو. البحر الرائق میں یہ لکھا ہے، البحر الرائق شرح کنز الدقائق میں بھی، مجمع الانہر میں بھی لکھا ہے، اور پر انار فتاوی اس میں بھی لکھا ہے. میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ جو لوٹا پھیر کے حساب کرتے ہیں یہ بھی کیا ہے؟ کافر. یہ بھی کیا ہے؟ لوٹا جو انگوٹھے پہ سیاہی لگا کر حساب کرتی، یہ بھی کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ یہ بھی کون ہے؟ کافر ہیں. اور کیا ہے؟ کافر اور کاہن ہیں. جادوگر کافر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جادو کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ کافر. اور غیب دانی کا مدعی بھی کیا ہوتا ہے؟ کافر. اور کاہن کے بارے میں من اتا عرافا، یہ عزیز صاحب آ گئی ہے، اگر بصدق او قد کفر بما انزل علی محمد او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آ گیا ہے. اب ذرا دیکھو بزرگوں کیا کہہ رہا تھا. نجومی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کچھ دن منحوس ہیں، اور یہ نحوست کا نظریہ عام ہے. دنوں میں نحوست ہے, منحوس دن ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو مہینے کا آخری منگل ہوتا ہے نا, آج آخری منگل ہے انگریزی مہینے کا, میرا خیال ہے آخری منگل. نجومیوں کے نزدیک جو مہینے کا آخری منگل ہوتا ہے اس میں کوئی کام نہیں کرنا, شادی نہیں کرنی, نکاح نہیں کرنا, کوئی اچھا کام نہیں کرنا, نہیں تو نحوست ہو. یہ اسی طرح اور بھی کچھ دنوں کو منحوس سمجھتے ہیں, کچھ جگہ کو منحوس سمجھتے ہیں. جہاں مردے مردوں کو غسل دیا جائے نا رات کو, وہاں پہ نہ گزرا غسل ہو, مردے کی نحوست گر گئی ہے نا. اچھا قبرستان سے نہ گزرا جائے, نحوست ہے. صبح صبح گھر سے نکلا, سامنے بلی ماسی بلی آ گئی, بلی آ گئی, اب جس کو بیچارہ پریشان ہے, کیوں کہتا ہے کاروبار میں برکت نہیں ہوگی, دلی سے ملاقات ہو گئی, الہرا دلی سے ملاقات ہو گئی. اتنی پٹھانوں میں یہ مصیبت ہے یا نہیں, پنجابیوں میں ہے, دلی آ گئی, نحوست ہے. کروڑ روپے کی کوٹھی بنائی ہے نا تو کالی سی وہ کٹوی صاف پانی, کالی کٹوی کدھر, کٹوی کالی وہ باندھی ہے. تو کہتے ہیں کیوں, نظر پگ سے بچائے, نئی گاڑی خریدی ہے ساتھ جوتوں کا جوڑا باندھا ہے اور وہ بھی پرانے نئی گاڑی کے ساتھ, نظر پگ سے بچ جائے. اور شادی ہوئی ہے اور یہ شادی والا جو نچا ہے اور یہ شادی والا جوان, اب اس کے ساتھ لوہے والا وہ ڈنڈا رکھا ہے, کیوں جی یہ لوہے رکھ ہے, لوہے رکھ, اگر یہ ڈنڈا نہیں ہوگا تو جن پڑ جائیں گے اور جن اسے نہیں چھوڑیں گے یہ منحوس بن جائے گا, جن نہیں چھوڑیں گے تو الو ہو. جب یہ گلی اور چوک پہ بیٹھ کر وہ سب کو دیکھتا تھا, بد نظری کرتا تھا, تو جن سوئے ہوئے تھے, اب اس کے اپنا نکاح ہو رہا ہے, ہاتھ لال کی عورت اس کو مل رہی ہے, اب جن بیدار ہو گئے کہیں جن اس کا من کہیں نتروڑ دے. یہ نظریات ہیں نحوست کا. اور کہتے ہیں فلانا زنانی سے جب سے شادی کی روزی بند ہو گئی یہ منحوس ہے. اگر ٹریکٹر خریدا خراب ہو گیا, کہتا ہے جی ہمیں لوہا نہیں بچا, یہ نحوست ہے. دکان خریدی وہاں پر دکان پہ کام نہیں چلا, یہ نحوست ہے جی. مکان بدلو دکان بدلو, یہ نحوست ہے. یاد رکھ لو لاتے جا رہا تھا فی الاسلام, اسلام میں ایسے گندے نظریے کی کوئی گنجائش نہیں. وہ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے, ایسے گندے عقیدے کی اسلام میں لا دے جا رہا تھا فی الاسلام, کوئی تصور ہی نہیں نحوست اور ان چیزوں کا. ہاں فرمایا طائرکم عند اللہ, طائرکم عند اللہ, اپنے اعمال اچھے کرو گے نتیجہ اچھا نکلے گا, برا کرو گے نتیجہ برا نکلے گا, اعمال کا اثر ہوگا. اس لیے مکان میں نحوست نہیں. بڑے بڑے شیخ الحدیث بھولے ہوئے ہیں, تین قسم کی حدیثیں آتی ہیں. ایک قسم احادیث کی وہ یہ بتاتی ہے کہ لا تیارہ قفل اسلام. دوسری جو لین ہے احادیث کی اس میں گھر گھر سواری مکان ان تین چیزوں میں نحوست ہے. بس اس چیز کو لے لیجا, حالانکہ لا تیارہ اور ان تین چیزوں میں بالکل تہار ہوتے ہیں. یہ جو حدیثیں ہیں مضمون کی یہ یاد رکھ لو, یہ رواج کا تصرف ہے اور اختصار پھر روایت ہے. یہ روایتیں مختصر ہیں, اصل میں یہ روایتیں یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تیجارہ اور نحوست ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی, لیکن ہے ان میں بھی, ہے ان میں بھی نہیں. کسی عورت میں نحوست نہیں, مکان میں نحوست نہیں, سواری میں نحوست نہیں, دن میں نحوست نہیں, زمان میں نحوست نہیں, مکان میں نحوست نہیں. یہ گندا نظریہ کس کا ہے, نحوست والا نجومیوں کا اور کفار کے نظریہ آل اسلام کا یہ نظریہ نہیں ہے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اب نجومیوں نے جہاں سے استدلال کیا, ایام اللہ سات وہ مانا کرتے ہیں ان پہ ہوا چلی نحوست والے دنوں میں. کن دنوں میں؟ نحوست والے دن, نہ معلوم ہوتا ہے کچھ دن نحوست والے بھی ہیں, تب تو ایام ناحسات کہا کہ نجومیوں کا استدلال ہے. اس کا ایک جواب مناظرانہ ہے, ایک تحقیقی ہے. مناظرانہ جواب تو یہ ہے, ہم کہتے ہیں کہ یہ دن پہلے متعین کرو کون سے دن تھے, یہ آخری مہینے کا, مہینے کا آخری منگل کا کون سا دن ہے, یہ دن تھے کتنے ثمانیہ, کتنے دن تھے, آٹھ دن سات راتیں تھی. ہاں میں نے غلط کہہ دیا, سات دن آٹھ راتیں تھی, سات دن آٹھ راتیں تھی. یہ اچھا اب میری طرف طرف سمجھو, ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں, پھر ساتوں دن منحوس ہیں, یہ خیال ہے. بھائی پورا ہفتہ مراد ایام النحسات, اگر نحوست سے مراد وہ نجومیوں والی ہے تو پورا ہفتہ منحوس ہے. پورا ہفتہ کیا ہے, منحوس, پھر چیز برکت والا دن کون سا ہو, اس میں تو جمعہ بھی یاد ہوا, سارے دن منحوس ہیں. اس لیے یہ انہوں نے غلط استدلال کیا اور تعریف کی. پر نحسات کا کیا معنی ہے, حاشیہ دیکھو اپنا, نحسات کا معنی پہلا معنی متتابعات, نحسات کا معنی حصول سے, حصول کا معنی لگاتار, متتابعات یہ جو دن تھے سات دن آٹھ راتیں جو ہوا آتی رکی نہیں لگاتار آتی رہی, وہ آندھی ہوتی ہے نا کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے, اللہ فرماتے ہیں نحسات جہاں غصہ کوئی نہیں آیا لگاتار ہی آندھی چلتی رہی, ایک معنی. دوسرا معنی ہے وہ شدید پردے, بہت سخت ٹھنڈے دن, نحسات کا معنی کیا ہے ٹھنڈے دن. اور تیسرا معنی لکھا ہے ذوات غبار, یہ جو دن تھے یہ دھند والے دن تھے, غبار والے دن تھے, مٹی اڑنے والے دن. یہ چوتھا معنی لکھا ہے مشاہیمو, مشاہیمو, لیکن اب اس معنی کو سمجھنا ہے, کس بھی نفس کسی دن میں نحوست نہیں. ہاں ایک ہی دن ایک شخص کے لیے نحوست ثابت ہوتا ہے, یعنی مصیبت ثابت ہوتا ہے, اور دوسرے آدمی کے لیے کوئی دن سعادت ہوتا ہے. مثلا مثال کے طور پہ دو طالب علم, ایک طالب علم ہے کہ اس طالب علم بیچارے کو مار پڑی ہے بہت سخت, اور مار بھی کاری کی پڑی ہے, کاری والی مار تو جانتے ہوتے نا, ہاں کاری, جو عالم نا وہ صرف کاری, جو جانگلی کاری اس کی مار بڑی مشکل ہے بھائی, پورا جلاد ہے, ان پڑھ کاری سے اللہ محفوظ رکھے, پورا درندہ ہے. جب طالب علموں کو مارتا ہے نا آدمی حیران رہ جاتا ہے, پتہ ہی کوئی نہیں. حضرت خانوی نے لکھا ہے کہ یہ کاری جو طالب علموں کو مارتے ہیں قیامت کے دن قصاص ہوگا, اور قیامت کے دن کاری, یہ تو غیر بیان کرتے ہیں نا, استاد کی جہاں پر مار پڑے نا اس کے جہنم کی آگ نہیں لگے, وہ بندے کا بچہ استاد, یہ استاد نہیں جو جنگلی درندہ بیٹھا ہے, وہ مار ہوتی ہے خیر خائی کی اور تنبیہ ہوتی ہے, یہ نہیں کہ اگلے کی ہڈیاں توڑ دو سر پھوڑ دو اور مار مار دیتے ہندوستان سے جنگ ہو رہی ہے, طالب علم کو اس طرح مارتے تو یہ ظلم ہے. حضرت ثانوی نے فرمایا قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ کاری کو کار پکڑا دے گی, اور شاگرد کو کوئی ڈنڈا دیں گے جس ڈنڈا کے ساتھ اس کو مارتا تھا, اور اللہ فرمائیں گے مارو اس کو قصاص لو, جن کاری جلاد ہے جن کا قصاص ہے, بظاہر بیان کر کر جہنم کی آگ اس پر تو پتنی حرام ہوگی یا حلال, کاری جہنم کے کنارے پہ کان پکڑے گا وہاں پر اس کو مار پڑے گی. او بزرگو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقیموا ایھا القراء, اور کاریو بندے کے بچے بنو, استقیموا انسان بن کے چلو, اگر تم استقامت کے انسان بن کے چلے قد سبق تم بہت آگے نکل جاؤ گے, اور اگر ٹیڑھے ہو گئے تو تم سے بڑا مدافع کوئی نہیں ہے, اور بالکل راستہ چھوڑ دو گے. گاڑیوں کے بارے میں بڑی عظیم ہے, بہرحال تو نہیں ہو رہا ہے نا گاڑی اثرات. ہاں میرا مقصد ہے کہ بچوں کو کم مارا کرے. ہاں بھائی مار پڑی اس کو گاڑی کے ہاتھ لگی جا. اور دوسرا وہ ہے طالب علم اسی دن اس کا نکاح ہو گیا. اب دن ہوئی ہے اس کے حق میں جو قاری کے ہاتھ چڑھا تو اس کے حق میں وہ کیا ہے نحوست ہے, نحوست والا دن بن گیا مصیبت والا. اور ہوئی دن ہے جس کا نکاح پاس ہو گیا تو اس کے لیے کیا بن گیا, ہاں خدیب اونچا بولتا ہے سعادت ہے. سعادت اس لیے بول رہا ہے کہ میرا بھی ہو جائے, سعادت ہے. تو سنا ہے یا نہیں سنا تو ایک دن ایک آدمی کے لیے سعادت بنتا ہے, دوسرے آدمی کے لیے کیا بن جاتا ہے نحوست. فی نفس ہی منحوس کوئی دینا نہیں ہے. ہاں عرب والے بول دیتے ہیں نحوست پر, مصیبت پر نحوست کا نفس بول دیتے ہیں. چلو جی یہ بات ختم ہو گئی. آگے آپ چلو آپ ترجمہ ہے بالکل آسان, حق تو نہیں گئے نا. ٹھیک ہے شکر ہے آپ بولتے نہیں, میں سمجھ گیا ہوں کہ نہیں سکی. ایام ساتھ لنسی کا عذاب الخزے, ہم اس کو چکھائیں گے عذاب الخزج, چکھائیں گے. اللہ مولویوں کو بھی ہدایت نصیب کرنے, مولوی صاحب لگا ہوا تھا کلو نفس ذائقۃ الموت, کلو نفس ذائقۃ الموت. انبیاء صرف ذائقہ چکھتے ہیں, موت کا کیا چکھتے ہیں ذائقہ. یہ وہ جو خوشبو والا عقیدہ ہے نا میری بدبو, اس میں بھی یہ لکھا ہے خوشبو. یہ تو موت کا کیا ہوتا ہے ذائقہ ہوتا ہے, ذائقہ. ذائقہ موت ذائقۃ الموت, موت آتی جاتی تو ہی ذائقہ ہوتا ہے, معلوم ہوتا ہے اندر سے زندہ ہوتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت ہے. یہ خوشبو والا تو میرا خیال ہے عقل سے بھی پارے گئے, علم اور ایمان سے تو ویسے پارے گئے, اس بیچارے کا عقل ہی نہیں ہے. ایسا چبل پورا لکھتا ہے, لغت بھی اپنی بناتا ہے. کہتے ہیں ایک ہوتا ہے کھکا کا یس کو تو, ایک ہوتا ہے خرا یا خرو. اب نیا قانون آ رہا ہے, کھکا کا یس کو تو کہتے ہیں مردے کے گرنے پر, اور خرا یا خرو بولتے ہیں جس میں روح ہو. زندہ گرے تو خرا یا خرو, مردہ گرے تو کھکا کا یس کو تو. اب ہمارے سبحان اللہ, ہمارے حضرت نے لکھتا بیان کیا ہے سبحان اللہ. اب اگر کوئی پوچھے بھائی بزرگا یہ کس کتاب میں لکھا ہے, گلاب کی بیان کی صرف کی لغت کی جتنی کتابیں رکتے سے خالی ہے, اور لاہور میں لغت کی فیکٹری بن گئی ہے اور شہر پیدا ہو گئے جس حال کے لغت والے, جن کس زبان کا رکتا ہے کس فن کا, کوئی اس کی نظیر کوئی مثال کوئی بھی نہیں. ہاں صرف ایک خرا ملتا سائے کا اس قادیانی کی طرح, تو اس نے توبی کا معنی بہت ہے, دس بارہ مثالیں دے دی اور ثابت ہے کیا کہ صرف بہت ہے. یہ خرا خرا موسیٰ سائے کا خرو لہو سجدہ, چند ایک لکھ کر قانون بنا دیا کہ خرا آتے ہی زندہ کے گرنے کے لیے ہے. میں نے کہا قرآن میں کیا دکھاؤں, بعض کیا دکھاؤں, کون سی گردان تجھے دکھاؤں. ماضی کہے خرا وہ بھی دکھا دیتا ہوں, گزارے کہے وہ بھی دکھا دیتا ہوں, اور وہاں تو ذرا ثابت کر کہ روح اندر تھی. لکھا گا فلما خرا حضرت سلیمان, جب گرے تو کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے وہ زندہ تھے. خرا خرا اس لیے آیا. اب یہ بھول گیا کہ پیچھے آئے ماں صلاحم اللہ حیات ہی یا موت ہی, اس سے آگے خرا ہے. لیکن اس الو کو یہ بھی پتہ نہیں چلا ہے, بزرگوں کو اس بزرگ کو یہ بھی نہیں پتہ چلا. بھائی سب کا نشانی ہے. اچھا تو اب میں نے کہا قرآن سے ذرا پوچھو, قرآن کہتا ہے خر علیہ مستقف, خر علیہ مستقف. سات میں بھی روح ہے نا معلوم ہوتا ہے, سات السقوف احیاء, ستوں میں بھی روح ہوتی ہے کیونکہ لفظ آتا ہے خر, خر علیہ مستقف. اس طرح راضی نہ ہو, قرآن کہتا ہے بس خر الجبال حتا خرا یا خرو تخر الجبال حتا. معلوم ہوتا ہے الجبال آ جاؤ کیونکہ وہاں پر بھی آیا تخرو. یہ ہے لغت میں انتہار, کیا بات ہے خرا یا خرو. اور ساکا تھا وہ بھی دکھا دیتا ہوں, ساکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انل فرات بخاری شریف اللہ کے نبی گھوڑے سے گر گئے تکا تکا لفظ آیا گھوڑے سے گرے اب گھوڑے سے جب گرے تو کہتے ہیں یہ بے جان چیز کے گرنے کے لیے آتا ہے اللہ تجھے حیا دے آپ گھوڑے سے گرے تو اس وقت بے جان تھے زندہ نبی کو بے جان ثابت کرتا ہے اور میت نبی کو زندہ ثابت کرتا ہے یہ ہے پیر طریقت رحبان شریعت اور خوشبو آ رہی ہے خوشبو جنت جنت کو ناکا ہو گیا ہے سوراخ ہو گیا ہے خوشبو آ رہی ہے اور سب یہ بڑے نیک آدمی گزرے ہیں اچھے اللہ والے سے شیخ موسیٰ روحانی الفاظی اچھے آدمی تھے اور انتہائی نیک آدمی تھے اور بڑے عالم تھے شیخ موسیٰ صاحب کو جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث ہیں رحمت اللہ علیہ وہ جب فوت ہوئے نا ہم وہاں تھے ہمارے کلاس تھی تو اب مشہور ہو گیا کہ قبر سے خوشبو آ رہی ہے میں خود وہاں تھا جامعہ اشرفیہ میں اب وہ مٹی انہوں نے اٹھائی ہوئی تھی وہ ایک کو کرتے تو کہتے ہاں دوسرے کو سبحان اللہ تو میں نے لگائی تو کوئی مجھے خوشبو نہیں ہے ہاں صوفی صاحب تھے محمد نواز اس کا نام تھا وہ بھی ابھی زندہ ہوں گے بڑے صوفی صاحب تھے اس نے ناک سے لگائی تو کہتے سبحان اللہ بڑی خوشبو ہے میں نے لگائی جب میں بیٹھا رہا اب سارے دیکھ رہے ہیں مولوی شریف سارے اکٹھے تو صوفی نواز کو میں نے کہا صوفی صاحب اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے بتا جھوٹ نہیں بول تجھے خوشبو آئی ہے کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں نہیں میں نے کہا اچھا دوسرے ساتھ جو تھا ساتھی اس سے میں نے پوچھا میں نے کہا تو بتا اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے کہتے آئی تو مجھے بھی کوئی نہیں میں نے کہا پھر یہ کیا ہے سبحان اللہ کہتے ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کہیں نا ہمیں خوشبو نہیں ہے تو یہ کہیں گے مماتی ہے یہ مماتی ہے ان کو نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں سبحان اللہ بڑی خوشبو ہے بڑی جس طرح امام بخاری کا جو مشہور ہے باقیہ قبر کی خوشبو والا جس کی کوئی سند نہیں یہ بھی شیخ الحدیث جو امام بخاری پر جھوٹ بولتے ہیں نا ختم بخاری میں یہ بھی ان اکاسین میں سے گدے ہیں اور کہ امام بخاری کی قبر سے اصل مسئلہ یہ پیش آیا کہ خمینی دجال لانتی ملعون یہ جس کی لاش گر گئی تھی جس کی لاش جب اٹھائی تو اس کی لاش گر گئی رابطیوں نے بےزتی ہو گئی جب لاش گری تو اس کی کفن کھل گئی اور اس کا تحصیل خانہ دونوں کی زیارت اس کے مریدوں نے کی وہاں پر اللہ نے اس کو موت کے بعد ننگا کر دیا الجزاء من جنس العمل یہ صحابہ کی بےزتی کرتا تھا اللہ نے اس کی ایسی بےزتی کی کہ اس کی لاش کو بھی ننگا کر دیا اس کی قبر قبول دونوں مریدوں کے مریدوں نے زیارت کی اور دیدار کیا سب کے سامنے اب ان سب کو پتا تھا اس بےمان کی بےزتی ہو گئی انہوں نے دوسرے دن میں شعور کیا کہ خمینی کی قبر سے خوشبو آ رہی جنت کو سراخ ہو گئے خوشبو آ رہی اب وہ جو خوشبو اس طرح پھیلی تو خوشبو والا عقیدہ کتاب نکل گئی ورنہ آپ دیکھیں میری بات ایک سمجھے آپ ملا ہیں بات سمجھو یہ جو خوشبو قبر سے آ رہی ہے ہم پوچھتے ہیں جنت کی ہے یا امریکہ کے سینٹ کی ہے برطانیہ والے سینٹ اور عطر کی ہے کس کی ہے اگر جنت کی ہے تو جنت کی خوشبو کافر کو نصیب نہیں ہوگی جنت کی خوشبو مشرک کو نصیب نہیں ہوتی جنت کی خوشبو وہ آدمی جو دین کا علم پڑھے دنیا کے لیے لم یجد عرف الجنہ اسے بھی جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوتی امریکہ کے سینٹ اور برطانیہ کے عطروں کی خوشبو ہے وہ مشرک بھی سونگھ سکتا ہے مومن بھی سونگھ سکتا ہے ابھی لیبارٹری سے فیصلہ کرا دیتے ہیں اگر یہ خوشبو صرف کتا کی سونگھتا ہے اور عامی نہیں سونگھتا پھر تو ہم کہیں گے یہ کس کی ہے جنت کی اگر اس کو بھنگی بھی سونگ رہا ہے ہندو بھی سونگ رہا ہے اور محرف یہودی بھی سونگ رہا ہے مومن متقی بھی سونگ رہا ہے معلوم ہوتا ہے یہ کوئی شیطان کے ڈبو کی خوشبو ہے یہ جنت والے ڈبو کی خوشبو نہیں ہے یہی معیار بنا دو اور نمبر دو خوشبو کسی قبر سے آ جانا یہ اس کی بخشش کی دلیل ہے. اور دیوبندیوں یہ اس کی بخشش کی دلیل ہے. اور تم جنہ کافر کو مانتے ہیں انہوں نے تو یہ لکھا حضرت تھانوی حضرت گنگوئی جنہ کافر کا نام لیتے ہو انہ کافر انت نے تو یہ لکھا ہے ایک آدمی کو فضا میں اڑتا ہوا دیکھو اس کی ولایت کا معیار نہیں, ایک آدمی کو مسلح بکھا کر سمندر کی سطح پہ چلتا ہوا دیکھو کہ سمندر کی سطح پہ مسلح پہ بیٹھ کے چل رہا ہے حضرت گنگوئی حضرت تھانوی یہ اکادر کہتے ہیں یہ اس کے ولایت کا معیار نہیں, اس کے ولایت کی دلیل نہیں. ہاں ولایت کا معیار یہ ہے کہ وہ میرے نبی کی سنت کا تابع ہو, سنت کا متبع ہو, یہ ہے. ادھر تمہارے اکابر کہتے ہیں ہوا پہ اڑنا کوئی دلیل نہیں, پانی پہ چلنا کوئی دلیل نہیں, ساتوں کو سیکنڈوں میں طے کرنا کوئی دلیل نہیں, اور یہ دلیل بنا رہا ہے قبر سے خوشبو آ گئی ہے ان کو جان کا, قبر کی خوشبو آ رہی ہے. آ رہا جہاں پر بھی آیا بزرگ سیک کا سیک کا سیک کا کل موت معلوم ہوتا ہے, موت آتی نہیں, سیک کا چکنا ہوتا ہے ایک پھر ساتھ ملائیں گے چپر. روزے دار بنانی ہو نا روزے دار اور وہ سالن چکھ لے وہ کہا نے لکھا ہے روزہ نہیں پوچھتا چکھ لے موت بھی بس اتنی موت. دو جواب ہے, جواب تو زیادہ اپنے مقام پہ آئیں گے جہاں دو سن لو. پہلا جواب یہ ہے کہ کلو نفس میں ذائقہ الموت تو پھر کلو نفس میں تو ابو جان بھی ہے نہیں ہے, کلو نفس میں تو عتبہ بھی ہے, اندرا گاندھی بھی ہے, ہندوانیاں بھی ان کلو نفس ہیں سارے. اب کیا سب کی موت ہی ہوتی ہے ذائقہ ہوتا ہے اندر روح رہ جاتی ہے؟ استدلال دیکھو دلیل دیکھو دعویٰ انبیاء کی موت اوپر اوپر سے دلیل کلو نفس ذائقہ تل کیا انتفاق ہے ماشاء اللہ. ایک دوسرا جہاں پر ذرا دیکھو اللہ فرماتے ہیں لنذیقہم عذاب الخزی لنذیقہم انک انت العزیز, اللہ فرماتے ہیں چکھ جہنم. اب جہنم چکھنا کیسے ہوگا ذائقہ, یہ انگلی رکھے گا نا پیر کے کنارے پر کس طرح کہہ کے ہے یہی ذائقہ ہے, آیا تو سکھ ہے اور جہاں نزدیک ہم چکھائیں گے تو اب عذاب چکھنا یہی ہوگا کہ دور سے عذاب میں ہاتھ ڈال کر ہے نمک چکھی گئی ہے. خدا ایمان نہ لے رب رسے سے مت گھسے, جن سے رب رس بھی جائے خدا کی قسم جب آدمی تحریف سے قرآن و حدیث پہ آتا ہے نا قرآن حدیث کی تحریف کرتا ہے تو سمجھے کہ اس پہ خدا کا غضب ہے اور اللہ اس سے ناراض ہو گیا ہے, ورنہ قرآن حدیث کے وہ معنی نہ بگاڑتا. اور جس وہ مغضوب علیہم کے درجے میں ہے جو محرفون القلم ام مواضی ہی وہ المغضوب لوگ ہیں. اب ذرا دیکھو جی اور ہر چیز کا ذائقہ اس کی شان کے مطابق ہے, جہنم کا ذائقہ اس کے مطابق ہے, عذاب کا ذائقہ اس کے مطابق ہے, اور موت کا ذائقہ ہی یہ ہے انفکاک روح عن الجسد ظاہرا باطنا, موت کا ذائقہ ہی یہ ہے عذاب الخزی بالحیات الدنیا والعذاب الاخرہ, اور آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کن ہے. وہم لا ينصرون اما ثمود حالت خاص ثمود اما ثمود فہدیناہم, بہرحال قوم ثمود فہدیناہم. اب ذرا خیال کرنا ہے ترجمے پر, ترجمے سے سارے سوال ختم. فہدیناہم بس مسئلہ سنایا ہم نے ان کو, فہدیناہم بس مسئلہ سنوایا ہم نے ان کو بذریعہ پیغمبر, فاستحقوا العمى على الهدى بس ترجیح دی انہوں نے اندھا رہنے کو على الهدى ہدایت قبول کرنے پر مسئلہ ماننے پر. فاخذتهم صاعقة العذاب بس پکڑ لیا ان کو عذاب کی کڑک نے, الحور ایسا عذاب جو خراب ہے ذلت تھا, خراب ہے ذلت عذاب کہ الحور مصدر ہے اور لیکن یہ زید العادل ان کے قبیلہ سے ہے, ورنہ العذاب کی یہ صفت نہیں بن سکتی. العذاب انہونے وہ بزرگ و زید عدل تو سنا ہوا ہے نا اسی قبیلہ سے, یعنی وہ عذاب کتنا رسوا کن تھا, گویا کہ خود وہ رسوائی ہے, خود رسوائی ہے, رسوا کن عذاب. جہاں پر آپ کی باتیں ختم ہو گئی, ذرا تعظیم والی نور الانوار بلا دیمن والی ہدایت کے دو معنی ہراط الطریق اطالل المطلوب, وہ اپنے مقام پہ رہے, جہاں مانا کچھ اور ہے. اللہ فرماتے ہیں فہدیناہم, ہم نے ان کو مسئلہ سنوایا بذریعہ پیغمبر. وہ سن رہے ہو نہیں سن رہے, اشکار رہے گا. ہدایت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اطالل المطلوب ہے, تو جب اطالل المطلوب ہے تو فاستحق العمى على الهدى, اے گپو دیکھا سارا کیا, اب آ گیا فہدیناہم ہدیناہم, ہم نے ان کو مسئلہ سنایا اس کے ذریعے پیغمبر کے ذریعے, فاستحقوا انہوں نے پسند آیا, انہوں نے ترجیح دی الحما اندھا رہنے کو علل ہدا ہدایت قبول کرنے پر. فاخا دونوں قوموں کا فرق کیا تھا, انہوں نے تو سنا ہی نہیں, قوم آج نے تو مسئلہ سنے ہی نہیں, انہوں نے سنا ہے سن کر مانا نہیں, انہوں نے سنے ہی نہیں, انہوں نے سنا ہے. فاستحق العمى على الهدى فاخذتهم صاعقة العذاب الهول بما كانوا يكسبون. کیوں عذاب آیا, ایک دفعہ ریکارڈ میں بیان ہو رہا تھا, ہم بزرگ کہہ رہے تھے کہ جتنی قوموں کو بھی اللہ نے تباہ کیا ہے وہ شرک کی وجہ سے نہیں, قوموں کو تباہ کیا ہے ظلم کی وجہ, شرک کی وجہ سے کسی قوم کو بھی تباہ اللہ نے نہیں کیا. میں نے کہا بزرگ نے قرآن پاک کی ناظر تلاوت بھی کبھی نہیں کی تھی, اگر قرآن پاک کی ناظر بھی پڑھ لیتا وہاں پر کانو اکثر ہوں اکثر کانو مشرے کی, جن کو اللہ نے عذاب دیا اکثر ان میں کیا تھے مشرے. جہاں پر کیا آیا بما کانو یک سے بون, کیا لکھا ہے آپ کے پاس, من الشرک ان کو جو تباہ کیا نا شرک کی وجہ سے کیا, شرک کی مشرق پر عذاب نہیں آتا, نمی اصطلاح ہے بھائی. بما کانو یک سے بول, وہ جو کمائی کیا کرتے تھے, کیا کمائی تھی ان کو, غیر اللہ کے نام کی گیاریاں دیتے, کیا کمائی تھی, غیروں کی پکار کیا کرتے تھے, غیر اللہ کے نام کے ثواب کرتے, یک سے بون ونجئین الذین آمنو, بشارت ہے ہم نے بچا لیا ان کو, آمنو وکانو یتقون جنہوں نے مسئلہ مانا, آمنو جنہوں نے مسئلہ مانا, حضرت شیخ القرآن مانا کرتے آمنو جنہوں نے مسئلہ مانا, وکانو یتقون اور مسئلے پر پکے رہ گئے, مخالفت سے بچتے رہ گئے, کانو یتقون اور مسئلے ان اسباب سے بچتے رہ گئے جن سے آدمی مسئلے میں ڈھیلا پڑ جاتا ہے, ان سب سے بچ گئے. کانو یتقون ویوم یحشر اعداء اللہ, اور جس دن جمع کیا جائے گا, یحشر جس دن جمع کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو, بل النار طرف آ کے, فہم یوزعون اور ان کو اکٹھا کیا جائے گا, یوزعون کنایت عن کثرتہم, مفسرین کہتے ہیں یوزعون سمجھتے ہو بھیڑوں کا پھڑا لگ کر ہوتا ہے نا, بھیڑ بکریوں کا, تین چار ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جب زیادہ کثرت کے ساتھ غنم ہو, زان ہو, بھیڑ بکریاں ہوں, مسئلہ بن جاتا ہے. اس کا ایک آدمی آگے کھڑا ہوتا ہے, ایک پیچھے, اس ریوڑ کو جمع کیا جاتا ہے, لیکن یہ کثرت کے وقت اللہ فرماتے ہیں اللہ کے دشمنوں کو جہنم کی طرف جمع کیا جائے گا, اور ہم یوزعون وہ اتنے کثرت کے ساتھ ہوں گے کہ اگلے حصوں کو روک کر ان کو جمع کیا جائے گا. عنایت ان کثرت ہے, کئی قسم کے آدا اللہ ہوں گے, کئی قسم کے, ہاں ملا باقر مجلسی کی پارٹی بھی ہوگی, احمد رضا خان کی پارٹی بھی ہوگی, پرویز خان کی پارٹی بھی ہوگی, یہ بڑے بڑے آتا اللہ اللہ کے سارے دشمن, چاہے اوباما بھی کی پارٹی بھی ہوگی, اور حضرت مولانا نواز شریف کی بات بھی ہوگی یوما یوشر آزا اللہ، تو سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ہاں بڑی بڑی پارٹیاں ہوں گی، جو بھی اس کا مثال ہوا بھائی ہمارے علم میں نہیں، جو بھی اس کا مثال ہے اور بنا وہ سارے ہوں گے، لیکن ہوں گے کون؟ مشرک. آپ کہتے ہیں بہادی گستاخ، بھائی اللہ فرماتے ہیں مشرک میرا بھی گستاخ ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ بہادی کیا ہے؟ یہ گستاخ رسول ہے. اور مشرک کیا ہوتا ہے؟ مشرک ہوتا ہے اللہ کا گستاخ. مشرک کس کا ہوتا ہے؟ اور آپ جینے آپ مشہور نہیں کرتے، آپ ہر مشرک کو کہیں کہ خدا کا گستاخ ہے، بھائی یہ خدا کو گالیاں نکالتا ہے، خدا کا گستاخ ہے. اور سارے ولی مشرک کے دشمن ہیں، سارے اولیاء اللہ مشرک کے دشمن ہیں. تو مشرک ہوتا ہے جو خدا کا گستاخ ہو، اور جو خدا کا گستاخ ہے وہ نبی کا گستاخ ہے، اور جو نبی کا گستاخ ہے وہ اولیاء اللہ کا گستاخ ہے. اب قرآن سے پوچھو، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے ولی مشرکوں کے دشمن ہیں، اس لیے کہ مشرک ولیوں کے دشمن ہیں. دلیل پیش کرو، شاوش شاوش شاوش، دلیل پیش کرو کس پر؟ کہ اولیاء اللہ مشرکوں کے دشمن ہیں. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ جس دفعہ اشاعتی طالب علم میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے، دلیل پیش کرو. اذا حشر الناس کانوا لهم اعداء وکانوا بعبادتهم کافرین. اذا حشر الناس او ومن اضل ممن يدعو من دون الله. سورہ احزاب. اس سے بڑا کافر کون ہے جو اللہ کے سوائے کی ہستیوں کو پکارتا ہے؟ قیامت تک جواب نہیں دے سکتے، تو وہ ان کے پکاروں سے بے خبر ہیں. اور اذا حشر الناس، جس دن اللہ جمع کرے گا، تو کانوا لهم اعداء، کانوا لهم اعداء، وہ اولیاء اللہ ان مشرکوں کے دشمن ہوں گے. فکانوا بعبادتهم کافرین. اور یہ گستاخ ہے کیوں؟ مشرک نے اتنی بڑی گستاخی کی کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، لیکن معصوم نبیوں پر بھی قیامت کے دن کیس بن جائے گا ان مشرکوں کی وجہ سے. سمجھو سمجھو، نبی معصوم ہے لیکن مشرک اتنا بےمان ہے کہ مشرک کے کرتوت کی وجہ سے معصوم نبیوں پر بھی قیامت کے دن کیا چلے گا؟ کیس چلے گا. کیا چلے گا؟ کیسے؟ یہ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم انت کنت للناس اتخذونی بومیا الہین من دون اللہ. کیس چلائے کہ نہیں چلا؟ وہ حدیث میں آتا ہے حضرت عیسیٰ اتنے کانپتے ہوں گے کہ زمین جگہ نہیں دے گی. اللہ فرمائیں گے میرا پیغمبر عیسیٰ، تو نے ان کو کہا تھا مجھے اور میری ماں کو مشکل کشا مانو، ان کو پکارو حاجتوں میں. حضرت عیسیٰ کانپ رہے ہوں گے، کیس تو ہوا ہے نا. حضرت شاید فرماتے او مشرکوں بے مانو، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ والوں پر بھی کیس ہو گیا ہے، ورنہ حضرت عیسیٰ سیدھے جاتے، اب یہ پیشی بھگتا کے جنت میں جائیں گے اور صفائی پیش کر کے جائیں گے. پہلے نبی بھی صفائی پیش کریں گے. آؤ جی، یو شروع آدھا اللہ مشرک گستاخ اللہ، مجھے کون ہوتا ہے؟ گستاخ اللہ، آدھا اللہ بلندار طرف آگ کے چلتے بنو. فہم یوزعون، اور ان کو اکٹھا کیا جائے گا. کتنے کثرت سے ہوں گے گزرے؟ کتنی کثرت سے ہوں گے؟ ہماری پنجابی میں محاورہ ہے کتی سوئی پئی ہے. پنجابی کا محاورہ کہہ گئے آدن کے نہیں آتے بھائی، کتی جب کتی بچے جنتی ہے نا کتیا، تو نو نو بچے ہوتے ہیں، دس دس ہوتے ہیں. اور اس کثرت کو تعبیر یہ بھی کیا جاتا ہے کہ کتی نے بچے جاتے ہیں. کیا مطلب؟ بہت کثرت کے ساتھ ہے، کثرت کا بیان ہوتا ہے. تو محاورے سے مراد کچھ اور ہوتا ہے. مشرکہ نے کتی سوئی پہ ہوتی ہوں جاؤ جمع کیے جائیں گے، بڑی کثرت ہوگی ان کی. حتی اذا ما جاؤہا حتیٰ کہ جب آئیں گے جہنم کے پاس شاہد علیہم سمعہم, جب آئیں گے نا جہنم کے پاس سارے پارٹی آ رہی ہے اللہم لا تجعلنا منہم, یہ سارے کٹھے ہو کے آ رہے ہیں, منظر بڑا عجیب ہوگا, قیامت کے دن اللہ ہمیں بچا لے نا, شور بڑا ہوگا, تماشا بڑا ہوگا, کہیں بیٹھ کے دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آتے کیسے ہیں, تو سارے آ رہے ہوں گے. اب آگے جہنم کا اللہ فرمائیں گے, بزرگو یہ جرم تمہارا تھا, مجھے کہیں گے یا اللہ ہم سے زیادتی ہوئی تھی, کس نے کی, کرامن کا دبین نے, یا اللہ ہم نے تو گیارہویں دی کبھی نہیں, تو ہم نے واللہ ربنا ما کنا مشرکین, خدا کی قسم ہمیں تو شرک کرنے کا طریقہ ہی نہیں آنا, سارے ہمارے پاس ایک قوم ہے وہ جھوٹی سب سے بڑی ہے, لیکن کہتے ہیں اساں تو کوڑ مارن کی داہ ہی نہیں آنا, حالانکہ یہ بھی کوڑ ہے, جھوٹ بولنے کا طریقہ ہی نہیں آنا, وہ بھی یہی کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین, اللہ فرمائیں گے اور صاحب نے جو لکھا ہے کہیں گے یا اللہ یہ جو فرشتے تھے نا یہ بھی کوئی بن پیری تھے, اور یہ بھابھی انہوں نے ہمارے غلط نامہ اعمال پر کی ہے, غلط لکھا ہے ہم نے یہ گناہ توبہ پنجا پیرا کی قسم ہم نے یہ کام نہیں کیا, نہیں جی اللہ فرمائیں گے پیمانوں کیا تحت ہے, کہتے ہیں یا اللہ یہ جو گواہ ہے نا یہ گواہ جھوٹے ہیں, فرشتوں نے بھی غلط لکھا گواہ بھی, اللہ آٹھ گواہ پیش کریں گے, سورہ نور میں کھڑو گے کتنے گواہ, آٹھ گواہ ہیں گے, دوسرے کا کر جائے گا کہے گا یا اللہ سب جھوٹے میں نے نہیں کیا, اکلے گا اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے الیوم نختم علی افواہہم, منہ بند ہو جائے گا اور مشرق کے اعضا بولنا شروع ہوں گے, اکلمونا ایدی ہاتھ بولنا شروع کریں گے اور پاؤں بولنا شروع کریں گے, یا اللہ یہ بابے کے دربار کے چکر ہمارے ساتھ کاٹتا تھا بےمان, اور یہ ہم ہاتھوں کو استعمال کرتا پاؤں کو استعمال کرتا, یہ اب یہ پریشان ہوگا مار, یہ تو گھر کے گواہ شروع کرو گے, یہ قرآن بھی بیان کر رہا ہے, آئے تھوڑی سی مشکل ہے, جب آئیں گے شاہدہ علیہم سموہم گواہی دیں گے شہادت آزاد ان کے خلاف, کان ان کے کابساروہم اور آنکھیں ان کی جلودوہم اور چمڑے ان کے, بما کانو یعملون ساتھ اس کے جو تھے وہ کرتے, یہاں پر سوال ہے بزرگو دوستو, جلود عام ہے جمیع اجزاء کو شامل ہے آزاد ہو, لیکن جہاں پر سما اور بصر کو جدا کر کے ذکر کیا اس کا کیا وجہ ہے, حالانکہ جلود اس کو شامل ہے, تو ذہن میں بات رکھ لو جلود شامل ہے یا نہیں ہے, آنکھوں میں چمڑا نہیں ہے آپ, گانوں میں چمڑا تو محیط ہے, دوسری میں کہہ رہا ہوں جلود سب اعضاء کو شامل ہے لیکن سما اور بصر کو جدا کر کے ذکر کیا, وجہ یہ ہے کہ جو بقیہ اعضاء کی نسبت جو گناہ آنکھ اور کان کا ہے یہ اسحل ہے اس لیے ابصر ہے, کیا سمجھ رہے ہو, ہاتھوں کا گناہ پاؤں کا جو دوسرے اعضاء کے گناہوں کی نسبت آنکھ والا گناہ کان والا گناہ کیا ہے, اسحل زیادہ آسان, اور اسحل ہونے کی وجہ سے اکثر رہے زیادہ ہوتے ہیں احساس بھی نہیں ہوتا, سمجھ رہے ہو کہ نہیں, اگر آپ اپنے گناہوں کا مطالعہ کریں آپ کے تو خیر ہیں ہی نہیں, ہم جیسے گناہگار اپنے گناہوں کا مطالعہ کریں تو سب سے زیادہ گناہ کس کے ہوں گے, اور کس کے, کان کے گناہ, غیبت سنتا ہے کہ نہیں سنتا, اور نہیں تو کم از کم یہ موبائل والی گھنٹی وہ جو موسیقی لگائی ہوئی ہے یہ بھی ایک شیطانی ہے, اب مولوی بیچارے نے ڈھولک کیا سنی تھی صوفی آدمی تھا, لیکن آج کل جتنا بڑا صوفی ہو اس نے جو ٹون لگائی ہوتی ہے نا سبحان اللہ, بڑے ذوق والی ٹون, ذوق غیر ہوتا ہے ٹون سے, پورے باتے چاچے اورے پرے اور خطیبوں کی طرح ٹون چیک کیا کرو کیا ٹون لگی ہے, یہ گانا بجانا مفت کا جس کے دیر میں اور مسجد میں ہو رہا ہے, مسجد کے اندر اور صوفی صاحب کے دیر میں یہ گجر کھانا ہے, صوفی صاحب کا دیر ہے, تو بہرحال وہ بھی تو سن لیتا ہے, اور بھی بڑی بہتان ہے، غیبت ہے، بہرحال اکثر ہے، اور آنکھوں سے جا رہا تھا وہ دوست بزرگ، کہہ رہا تھا ایک ریگن کا بزرگ تھا، تو کوئی عورت سامنے گزری تو اس کو دیکھنے لگی۔ دوسرے نے کہا بھائی بزرگوں نے نہیں کہا، بزرگوں کی ترتیب میں یہ کام نہیں، بزرگوں نے آپ کو بتایا کہ ایک نظر مارتے، اور زیادہ نے اس نے کہا کہ میں نے نظر ہٹائی نہیں، پہلی نظر ہی نہیں، دوسری نظر تو تب بنتی نا کہ پہلی نظر ہٹ جاتی، تو النظرۃ الاولی لکا، پہلی نظر تو معاف ہے۔ اس نے کہا میں نے پہلی نظر ابھی ہٹائی نہیں ہے، دوسری ہو تو گناہ ہوگا نا، تو دوسری تب ہوگی کہ پہلی ہٹے گی، تو سمجھے کہ نہیں۔ ہم لاہور سے گاڑی میں بیٹھے، میرے ساتھ والی سیٹ پہ ایک تبلیغی آ گیا، تبلیغی دوست کو کٹھے خیر بیٹھ گئے، گاڑی میں وہ بی سی آر تھا، تو مجھے تو بہت نیند آتی ہے گاڑی میں، ویسے نہیں آتی، گاڑی میں بس سوار ہوں صحیح، بہت جلدی نیند آتی ہے۔ انہوں نے بی سی آر لگایا، پہلے تو ہم نے کچھ منع کیا، انہوں نے کہا منع دو، ہم بند نہیں کرتے آپ کو اگر اتنے پرہیزگار ہیں گاڑی کے اوپر۔ ہم نے کہا چلو گزارا کریں، وہ تبلیغی میرے ساتھ تھا، اتر جائے۔ اچھا اس نے مجھے کہا کہ آپ ٹھہر دیں، خیر مجھے تو بیٹھے وہاں تھوڑی دیر کے بعد نیند آ گئی، سیٹ پر پیچھے سو گیا۔ راستے پہ جب جم پایا آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا کہ وہ تبلیغ کی اتنے بہت شوق اور راستے سے فلم دیکھ رہا ہے کہ پوری بس میں ایسا کوئی آدمی بڑے پیار پیار سے دیکھ رہا ہے طریقے سے۔ میں نے اسے کہا دوستو بزرگو یہ کیا، خدا کے بندے تو کچھ اگا کر، یہ سارے سارے کہتے ہیں کہ اگر ہم نے دیکھیں گے نہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو ہم لوگوں کو منع کیسے کریں گے، پہلے خود دیکھیں گے کہ اس میں خرابی کیا ہے، پہلے خود گناہ کا پہلے پتہ تو ہونا چاہیے نا، تب منع کریں گے۔ میں نے کہا یہ حصول زبردست ہے، اب زنا سے منع تب کریں گے کہ پہلے زنا کریں گے، رشوت سے منع تب کریں گے پہلے رشوت لیں گے، ڈاکے سے منع تب کریں گے پہلے ڈاکہ ماریں گے۔ یہ ایک نیا اصول آیا تشریح کا کہ پہلے خود کرو اور پھر پتہ چلے تجربہ صحیح ہو حق الیقین اور اس کے بعد دعوت دو۔ ہاں بھائی دیکھو جی شاہدہ علیہم سمعہم، اللہ تبلیغیوں کو بھی صحیح ایمان دے دے اور ہدایت دے دے، ایمان کامل دے دے جن کا ہے، ہم سب کو بھائی ایمان نہیں کہہ رہے، سمعہم وابصارہم ان کے کان اور ان کی آنکھیں، وجلودہم اور ان کے چمڑے، اس کو بولتے ہیں دوستو بزرگوں تعمیم باطل تخصیص، علم معنی کی بولی میں تعمیم باطل تخصیص، پہلے تفصیل ذکر کی اور بعد میں الجلود عام آ گیا، جلودہم بما کانوا یعملون، وقالوا اور متعجب ہو کر کہیں گے، تعجب کرتے ہوئے یہ سوال ہے تعجبیہ، سوال تعجبیہ مجرمین کہیں گے لے جلود ہم اپنے چمڑوں کو، لما شہدتم علینا، تمہیں کیا ہے اور تمہیں کیا ہے، کوئی اور ہمارے خلاف گواہی دیتا تو دیتا، لما شہدتم، جب یکدم عذاب بولیں گے مسئلہ ہوگا تو گڑبڑ ہیں، وہ کہیں گے لما شہدتم، اوئے آنکھ کان ہم نے تو تجھے لذت پہنچانے کے لیے گناہوں میں انہیں آگ اختیار کیا، تم اب کیوں ہمارے خلاف بولتے ہو، لما شاید تم علینا، قالوا، اب ذرا ماسٹر سے کو پوچھے بھائی گنا بھی بیجے پہ گانوں کی بھی زبان ہے، ہاتھوں کی بھی زبان ہے، او بزرگو کچھ سمجھ نہیں آئی، علامہ سیالکوٹی نے سوال قائم کیا ہے سیالی پر، فرماتے ہیں کہ اگر پہلے تو کہا ہے نا کہ روح جو ہے وہ جسم میں نہیں لوٹتی عذاب ثواب کی صورت میں، روح جسم کے اندر نہیں لوٹائی جاتی، کہتا ہے کہ ان بولتا اگر تو کہے کہ روح جسم میں کوئی نہیں، روح کا تصرف بھی جسم میں کوئی نہیں، اور پھر عذاب ثواب کیسا، عذاب ثواب کیسا، کہتا ہے کہ یہ تیری بے وقوفی ہے، یہ روح کے ساتھ ادراک کا ہونا یہ اتنی ابھی عادت ہے، تلازم کوئی نہیں، تلازم کوئی نہیں، دنیا بھی عادت ہے، تو نے دیکھا نہیں کہ ان اللہ حیون بہوا منزہن عن الروح، ان اللہ حیون بہوا منزہن عن الروح. آگے کہتا ہے پھر وہ ادراک بسیط کیسے ہوگا، کہتے ہیں کیا تو نے نہیں دیکھا، قالوا انت کن اللہ، یہ آزا بول رہے ہیں. آزا بولنا زبان کا کام ہوتا ہے، لیکن اللہ چاہے تو آزا کانوں آنکھوں کو بھی قوت گواہی دے دے گا. انت کن اللہ، او بزرگو انت کن اللہ، بلایا ہمیں اللہ نے، اللہ بھی انت کا کل شیئن، او ذات جس نے بلایا تمام چیزوں کو، سوال ہے ساری چیزیں بولتی ہیں، آپ تو نہیں بولتے، انت کا کل کہہ کہتے ہیں، آپ کا وجود اس پر سوال ہے، انت کا کل شے، ہمیں اس چیز نے بلایا جس نے ہر چیز کو بلایا، سوال ہے ہر چیز تو نہیں بولتی. او بزرگو اب تو بول پڑو، ہر چیز تو نہیں بولتی، تو انتا کا کلے شہ کیسے، کلا شہ کیسے آ گیا؟ اس لیے سات بزرگوں نے ایک لفظ لکھا ہے سبحان اللہ، انتا کا کلا شیئن اے ناطقن، کیسے مراد شہ کی تنوین تنوی کی ہے، تنوی سمجھتے ہو نا، بیان نو کی، تو شہ سے مراد خاص شہ بولنے والی، جو بولنا ہے اس کو بلانے والا کون ہے؟ اللہ. اس کا یہ نہیں کرتے مطلب کہ ہر چیز بولتی ہے، جو چیز بھی بولتی ہے تو اس کو بلانے والا کون ہے؟ اللہ. انت کا کل شے، سمجھو بزرگو، ناطق چیز کو، تمہاری تفسیر المنطق سمے ساری کی جڑ نکل گئی. کل شے کہتے ہیں کہ انسان ناطق، انسان ناطق ہے، بکال ہے، ہر چیز بول رہی ہے. علمنا منطق التفسیر، ادھر بھی تفسیر منطق ہے، یہاں پر بھی انت کا کل شے، ہر ناطق چیز کو بلانے والا اللہ. ہوا خلقکم اول مرۃ فإلیہ ترجعون، ہوا خلقکم، اس جملے کے بارے میں دو قول ہیں مفسرین کے، ایک قول یہ ہے ہوا خلقکم کلام آزا ہے. اچھا یار ایک مہربانی نہیں کرتے آپ، اگر صرف نا 20-25 منٹ میرے ساتھ بولیں سورت ختم ہو جائے گی، تاکہ ٹائم پہ چھٹی کریں، نہیں تو پھر چھٹی 2 بجے ہوگی اور انشاءاللہ 2:30 بجے نماز، اور انشاءاللہ 2:45 بجے اگلا سبق شروع ہو جائے گا. تو 25 منٹ صرف خوب کھل کر بولیں، جواب دیں، انشاءاللہ 25 منٹوں میں سورت ختم کرتے ہیں. ہاں دیکھو، اور کوئی بات رہے گی بھی نہیں. ہوبا خلقکم کے بارے میں نے کہا کہ یہاں دو قول ہیں، بعض نے کہا کہ یہ کلام آزا ہے، اس کا کلام ہے آزا کا کلام آزا، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ ادخال الہی ہے، مقول ساری ہے، اور یہ درمیان میں اس بات سے قیامت کی دلیل دی ہے، قیامت کے اس بات کی. ہوبا خلقکم اول مرہ، اس نے پیدا کیا تم کو پہلی مرتبہ، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ استدلال تساوی کا وہ اضعف کا اقوا پر، اور تساوی کا تساوی ثواب ثواب، جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، یہ برابری کا استدلال ہے. اور کل خلق السماوات پہ جو آپ نے استدلال کیا تھا وہ اقوا کا استدلال تھا، جو کائنات کو بنا سکتا ہے، انسان کو بھی دوبارہ بنا سکتا ہے. ہاں بھی دیکھو آگے جی، یہ تھوڑی سی مشکل بات آ گئی، اس کی زیادہ مشکل میں نہیں جاتے، بالکل آسان مانا کرتا ہوں. ما کنتم تستطیعون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارضاكم واصفاكم من الخاسرين. یہ آج مشکلات القرآن میں سے ہے اور مشکل بڑی ہے، تھوڑی نہیں. اب ذرا توجہ کرو، ترجمہ کرو پہلے. وما کنتم، اور نہیں تھے تم بزرگو، تستطیعون، جھک سکتے، این یشہدہ، من این یشہدہ، اس بات سے کہ گواہی دیں اوپر تمہارے، تمہارے اعضا، تمہارے اعضا. پھر ترجمہ کر رہا ہوں، ذرا غور کرو. وما کنتم، اور نہیں تھے تم مشرکو، تستطیعون، جھک سکتے تھے، نہیں جھک سکتے تھے، کس بات سے؟ من این یشہدہ، اس بات سے کہ گواہی دیں تمہارے خلاف اعضا تمہارے. مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، او مشرکو، اس بات سے تم نہیں چھپ سکتے تھے کہ تمہارے اعضا تمہارے خلاف گواہی دیں. پھر گناہ چھوڑ دینے چاہیے تھے، پھر گناہ لیکن فال تم ما فال تم، تم نے پھر بھی نہیں چھوڑے، پھر بھی نہیں چھوڑے. ایک دوسرا ترجمہ سمجھاتا ہوں، خیر پریشانی ہونا. ما کنتم تستطیعون ان یشهد علیکم سمعکم، نہیں چھپتے تھے تم، نہیں. کیا فرق ہے؟ پہلے میں نے کہا نہیں چھپ سکتے تھے، اب مانا کیا کر رہا ہوں؟ نہیں چھپتے تھے تم، کس بات سے؟ یہ کہ گواہیاں دے تمہارے خلاف تمہارے اعضا. ولیکن ظننتم، لیکن تم نے گمان کیا کہ اللہ بہت ساری چیزیں نہیں جانتا جو تم عمل کرتے ہو، اللہ بہت ساری چیزیں نہیں جانتا جو تم عمل کرتے ہو. یہ دوسرا ترجمہ ہے. ترجمہ پچھلا تو سمجھ آ گیا ہے نا، اب دونوں ترجموں پر اشکال ہے، اور اشکال بھی بہت لاجنحل ہے. اشکال یہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ مشرکین کا گمان یہ تھا کہ اللہ بہت ساری چیزیں نہیں جانتا، حالانکہ آپ پڑھ آئے ہیں پہلے مسئلہ الہام میں بھی پڑھ آئے ہیں یہاں پر بھی، کہ مشرکین اللہ کو محض جمیع صفات مانتے تھے. مشرکین اللہ کو بھی مانتے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی. یہ آیات پڑھ چکے ہیں یا نہیں پڑھ چکے؟ بولیں ذرا اونچا بولیں. اچھا، جانتے مانتے تھے، پھر یہ کیا آ گیا کہ تمہارا گمان کیا تھا کہ اللہ بہت ساری چیزیں نہیں جانتا، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ نظریہ نہیں رکھتے تھے، انہیں پتا تھا اللہ تعالیٰ جانتا ہے. پھر یہ کیوں آ گیا؟ جا لگا وہ سن لیا یا نہیں سن لیا، پتہ بھی چلا ہے. اشکال یہ ہے، اس کے تین جواب ہیں، اس کے تین جواب. پہلا جواب کہ جمہور مشرکین ان کا نظریہ تو تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانتے تھے، لیکن مشرکوں کا ایک شرمزہ کلیلہ پرویز رشید کہتا، یہ شرمزہ کلیلہ تھوڑا سا مختصر سا ٹولہ، ان کا یہ نظریہ تھا فلاسفہ والا، تو منطقی ملا، فلاسفہ والا، منطقیوں والا. فلاسفہ کا نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جزیات کا علم نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کو جزیات کا پتہ نہیں ہوتا، اور فلاسفہ کا یہ نظریہ ہے کہ بعض حوادث کا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلتا ان کے وقوع سے پہلے، جب واقع ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کو ان حوادث کا بعد میں پتہ چلتا ہے. تو اس لیے ان میں بھی بعض منطقی مشرک تھے، فلسفی مشرک تھے، ان کا بھی یہ نظریہ تھا کہ بعض چیزوں کا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلتا، جس کا بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے. ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا تو وہاں پر کچھ آدمی گفتگو میں الجھ رہے تھے، ان میں دو ثقفی تھے، ایک قریشی تھا، یا دو قریشی تھے ایک ثقفی تھا. حضرت ابن مسعود کو شک پڑا ہے اور فرماتے ہیں وہ جو ثقفی تھے نا، ان کے پیٹ بڑے بڑے تھے اور موٹے تازے تھے. ساتھ فرماتے ہیں جو اس طرح کا آدمی ہے اس کا ذرا عقل کمزور ہوتا ہے، لہام آدمی کا عقل تھوڑا، جو پتلا شتلا پیلا بات ہے وہ صحیح عقل مند ہوتا ہے. کہتے ہیں ذرا موٹے عقل کے تھے، گفتگو شروع ہو گئی، اس گفتگو میں ایک نے کہا کہ اللہ ہماری ساری باتیں سنتا ہے، دوسرے نے کہا کہ ان کی باتیں سن لیتا ہے اور احسا والی باتیں اللہ نہیں سنتا، تیسرے نے کہا یار بکواس بند کر، اگر چھوٹی نیچے والی سن لیتا ہے تو اوپر والی باتیں بھی سن لیتا ہے، جارن کی جارن سنتا ہے تو سرن والی باتیں بھی سن لیتا ہے، یہ ایک بے وقوف بیٹھے تھے چندے وہ، تو اس طرح کے فلسفی بے وقوف جو جزیات پہلے نہیں مانتے تو ان کے مطابق یہ کہا گیا سنن تم کا خطاب انہی فلاسفہ کو ہے کہ ان اللہ لا یعلم کثیر مما تعملون، یہ ہو گیا دوسرا جواب، دوسرا جواب یہ ہے کہ مختصر معنی میں ایک مسئلہ پڑا ہے، کبھی عالم کو بمنزل جاہل کے اتارا جاتا ہے، مثال کے طور پہ خدا نہ خاصا ادھر جماعت کھڑی ہے اور آپ وہاں کنارے پہ گپے ہانک رہے ہیں، گپے مار رہے ہیں، میں وہاں سے گزرا تو میں نے کہا بزرگوں نماز فرض ہے، آپ کو کوئی پتہ نہیں تھا نماز فرض ہے، لیکن آپ کو کس جگہ پہ اتارا، جیل میں تو آپ کو اتارا ناواقف کے درجے میں، ناواقف کہ آپ کو فرضیت صلات کا پتہ ہی نہیں، تب آپ کو حکم دیا، ایک آدمی اپنے باپ کو مار رہا تھا، دوسرے نے کہا اب بھائی یہ تیرا باپ ہے، وہ کہتے تیرا باپ ہے، اب اس کا کیا مطلب ہے، اس کو نہیں پتا تھا میرا باپ ہے، لیکن وہ معاملہ ایسا کر رہا تھا جیسے اسے پتا کوئی نہیں کہ باپ ہے، ورنہ باپ کو کیوں مارتا ہے، باپ کے ساتھ اس کا معاملہ ایسا تھا کہ پتا چلا کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرا باپ ہے، اسی طرح جہاں اللہ فرماتے ہیں مشرکوں کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ کا علم نہیں، اللہ کو پتہ نہیں چلتا، ان کا رویہ ایسا تھا اور ان کا عمل ایسا، کام ایسے کرتوت کرتے تھے اور ایسا رویہ کے ساتھ چلتے تھے گویا کہ وہ خدا کو عالم ہی نہیں سمجھتے، گویا کہ وہ خدا کو آل حلیم بھی نہیں سمجھتے تھے، ان کے رویہ اور نمونہ سے جو معلوم ہوتا تھا یہ نہیں کہ ان کا عقیدہ یہ تھا، اتنی باتیں ہو گئی، دو بات، اب اصل بات آ رہی ہے دوستوں بزرگوں ذرا سمجھو فرما، یہ دو جواب دیے مفسرین نے، لیکن یہ کوئی ہیں تو ٹھیک لیکن اتنے چس والے جواب نہیں، اب آئی اصل بات، اصل بات سے پہلے دو تمیزیں ہیں، دو تمیزیں سمجھو، ایک تمیز یہ ہے کہ مشرکین کے اعمال دو قسم پر تھے، ایک وہ اعمال تھے کہ جن کو مشرک گناہ سمجھتے تھے، جن کو مشرک کیا سمجھتے، گناہ، جھوٹ بولنے کو وہ کیا سمجھتے، گناہ سمجھتے، اور اسی طرح ڈاکے چوری کو کیا سمجھتے، گناہ سمجھتے، تو بعض وہ ایسے گناہ تھے جن کو مکہ کے مشرق بھی کیا سمجھتے تھے، گناہ اور عیب سمجھتے تھے، وہ ابو سفیان جب ہرقل کے دربار میں گیا تو وہاں پر کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں تھوڑا سا جھوٹ بولوں، لیکن میں نے کہا پھر بھی جھوٹ نہیں بولتا، ابو سفیان نے جھوٹ کو گناہ سمجھا ہے نا، عیب سمجھا ہے، اس لیے وہ جھوٹ نہیں بولا، مشرقین کے گناہ ہوتے ایک وہ قسم تھی کہ ان کو گناہ سمجھتے تھے، دوسرے وہ گناہ تھے کہ جن کو گناہ نہیں سمجھتے تھے، حبل کی پوجا کو گناہ نہیں سمجھتے تھے، لات منات اللہ کی پکار کو گناہ نہیں سمجھتے تھے، اب ایک بات، دوسری بات رکھ تمہید یہ جہاں رکھو، گناہ کتنی قسم پر تھے، بولو شامل کتنی قسم پر تھے، دو قسم پر، جن کو وہ گناہ سمجھتے اور بعض کو وہ گناہ نہیں سمجھتے تھے، آج بھی مشرک کے گناہ دو قسم پر ہیں، نمبر دو، نمبر دو کہ علم، علم کو سزا لازم ہے، فکر عدم علم کا ہے اور مراد غضب ہے، ناراضگی ہے، بھائی کسی چیز کے بارے میں علم ہوگا تو سخت اور ناراضگی ہوگی، ایک آدمی ادھر کرتوت کر رہا ہے میرے علم میں نہیں تو مجھے غصہ آئے گا، اس پر غصہ کب آئے گا، علم معلوم ہوتا ہے پہلے علم ہے پھر کیا ہے سخت اور ناراضگی ہے، تو علم کے بعد والا جو لازم ہے کیا سخت اور ناراضگی، تو علم کو سخت و ناراضگی اس لحاظ سے کیا ہے لازم ہے، اتنی تمیزیں آ گئی، اتنی تمیزیں آ گئی، تو اب ذرا سمجھو جہاں پر اب ترجمہ دیکھ رہا ہے، ما کنتم تستترون، نہیں تم جھکتے تھے، نہیں جھکتے تھے تم، ای یشهد علیکم اس خوف سے کہ گواہی دے اوپر تمہارے خلاف تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جلود ولیکن ظننتم اللہ فرماتے ہیں او بزرگو تم جب حبر کی پکار کرتے لات منات اللہ کی اس کو تم گناہ نہیں سمجھتے تھے تم اسے بڑی عبادت سمجھتے تھے اور تمہارا خیال یہ تھا کہ اس پر پکڑ نہیں ہوگی زنان تم نے یہ گمان بنا رکھا تھا عقیدہ ان اللہ لا یعلم اے لا یسخطو لا یعلم اے لا یسخطو کہ باب حبل کی پکار پہ اللہ ناراض نہیں ہوگا باب لات منات اللہ کی پکار پہ اللہ ناراض نہیں ہوگا ذکر علم کا ہے مراد سخط ہے کیونکہ علم کو سخط لازم ہے لا یسخط وہ سمجھے یا نہیں سمجھے کثیر ہم بما تعملون اللہ ناراض نہیں ہوگا جو بہت سارے تم عمل کرتے ہو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے جس کا تکرار کرو اگر سمجھ نہ آئے پھر بتانا پھر کہوں گا یہ مقام حل ہونا چاہیے ہاں بھائی دیکھو ولیکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیر مما تعملون وظالمکم ظنکم یہی تمہارا ظن اور گمان تھا الذی ظننتم جو تم نے گمان کیا اپنے رب کے ساتھ ارداکم تمہارے گمان نے تمہیں تباہ کر دیا فاصبحتم من الخاسرین پس ہو گئے تم خسارہ ابدی والے فإن یصبروا اگر یہ صبر کریں فالنار مثوی لہم پس آگ ہے ٹھکانہ ان کا اور اگر یہ یستعتبوا فما هم من ال یا یستعتبوا کا معنی یسترجعوا من الآخرة الى الدنیا اگر یہ درخواست کریں اللہ ایک موقع دے لو انلی بکم کر رہا ایک چانس مل جائے دنیا میں جاؤں اور وہاں پر جا کے مسئلہ مانا ہوں اللہ فرماتی ہے جن کو بولت نہیں ملے گی وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَانَا یہ آیا مصطفی مقام قَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَانَا اللہ فرماتی ہے اور اس خوابوں کو بہانہ بنانے والوں بزرگ خواب بھی ملتے ہیں ہیلے پڑتے ہیں درختوں سے آوازیں آتی ہیں قبرستان اور مزار سے باہر بجلی چلاتے ہیں اور بزرگ یہ کہتے ہیں کہ میرے نام کی گیارہویں دے ہے نا یاد مضمون چھو مضمون چھو یاد ہے یا نہیں ہے خوابوں میں ملتے ہیں حضرت حسین ملے حضرت علی ملے اور کہا کا پترا باکر بھنگی چرسی بےمانا تو نے ہماری محبت کا حق ادا کر دیا آل رسول کی محبت کے لیے جو تم نے بھنگ پی ہے نا اور چرس کے سوٹے پہ بیٹھا ہے تو نے حق ادا کر دیا اللہ فرماتے ہیں یہ حضرت علی نہیں حضرت حسین عیسیٰ نہیں عبد القادر سلطان باہو نہیں یہ وہ بزرگ نہیں ہیں یہ اور بزرگ ہیں یہ بے بزرگ ہیں قید نالا ان قرآن بزرگ نہیں بلکہ کیا ہے بے بزرگ ہیں یہ شیاطین ہیں شیطان خوابوں میں آتے ہیں ملتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں قید نالا ان قرآن یہ بھی عجیب بات ہے شیعہ کو عبد القادر جیلانی نہیں آتا خواب میں آتا ہے کبھی شیعہ کو شیخ عبد القادر جیلانی آیا ہو خواب ہر اپنا شیطان بھی اپنے گروہ کے پاس جاتا ہے اپنے اپنے گروہ کے پاس قیدنا لہم قرآن ہم نے مقرر کر دیا ہوں پر اس کے قرآن دو لفظ سمجھنے پہلے تو قید کس کو کہتے ہیں قیدنا قید کہتے ہیں انڈے کے اوپر والے خول وہ جو سفید خول ہوتا ہے نا پورے انڈے کا احاطہ کرنے والا وہ کیا ہے قید اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ خوابوں والی سرکار جو شیطان گمراہ کر رہے ہیں ان کے مسلط ہیں فرمایا کہ شیطان جو ہے نا اس کو اس طرح احاطہ کرتا ہے جس طرح سفیدی اور زردی کا انڈے کا خول احاطہ کرتا ہے یہ جگہ ہوتی ہے چھوٹی سفیدی بھی اندر زردی بھی اور پورا خول اس کا احاطہ کرنے والا کجدنا اس طرح احاطہ کرتے ہیں ایک قرآن یہ کہ کرن سے اور کرن کہتے ہیں سیند کو کارپٹ کس کو کہتے ہیں؟ سینگ کو. اور پھر چمٹا بھی ایسے رہتا ہے جس طرح سر کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ سینگ. وہ شیطان اس کے ساتھ ایسے جیسے سر پر کیا ہوتا ہے؟ سینگ. پرانا قریب یہ وہ دوسرے مقام پہ کیوں فرمایا نہیں یا جو ان ذکر الرحمان لقیت لہو شیطان نن. تکڑا شیطان ایسے نا موٹا تازہ شیطان کھڑا کوئی پیر شیطان. شیطان نن موٹا تازہ تجمین کمانا کر رہا ہوں اور مقید ہم اس پہ مسلط کرتے ہیں. یہاں پر بھی قیدنا سلطنا سلطنا ہم اس پر مسلط کر دیتے ہیں. قرآن کریم شیاطین وہ کیا کرتے ہیں؟ مشغلہ قرآن سیانو لہم وہ مسین کر کے دیتے ہیں ان کے سامنے ما بین ایدیہم جو ان کے آگے ہے کما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے حق علیہم القول فی امم قد خلت سیانو لہم ما بین ایدیہم. چلو جی دور کے بعد پڑھیں گے آخر.